Josephine, nasina baye wo bandeko, nalingine tozonga na bandeko. Nako salama beli susu teo, na bandeli yona misu ya maru. Nako bombaka, pasi ya kosala kanga bandeko, nyoso wananga moko na lukaki. Na bilu la lula ya kisasa, na sambu isi nzoto wo bandeko. Josephine, nasina boye wo bandeko, nalingine tozonga na bandeko. Nako salama beli susu teo, na bandeli yona misu ya batu. Nako bombaka, basi ya kosala kanga bandeko, nyoso wananga moko na lukaki. Na bilu la lula ya kisasa, na sambu isi nzoto wo bandeko. Nalingine tozonga na bandeko. Nako salama beli susu teo, na bandeli yona miso ya batu. Nako bombaka, basi ya kosala kanga bandeko, nyoso wananga moko na lukaki. Na bilu la lula ya kisasa, na sambu isi nzoto wo bandeko. Mokolo toko songa na mama, yambi toko yamba na angana yososo. Mokola kisana bato ya likunya, na mule na biso ezongi mbatika. Mokolo toko bimanga na yo mama, na ebi bakolo bato kipetebo. Mokola kisana bato ya likunya, na mule na biso ezongi mbatika. Mokolo na kopo isa yo bakamaraga, bango bako senginya yoto tikana. Toko la kisana bato ya likunya, na mule na biso ezongi mbatika. Na mule na biso ezongi batika.